NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 14 augustus. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Eurocommissaris Thierry Breton, die een waarschuwingsbrief stuurde naar Elon Musk, deed dat op eigen houtje. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Voorafgaand aan het gesprek tussen Musk en Donald Trump afgelopen nacht, dat live op X werd uitgezonden, waarschuwde hij om geen gevaarlijke inhoud te verspreiden. Zijn actie ligt gevoelig, omdat het opgevat kan worden als een poging tot Europese bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Dat hij dat niet overlegde met commissievoorzitter von der Leyen was een verrassing voor de Europese Commissie. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor verkrachting. Vorig jaar sleurde hij een vrouw de bosjes in toen ze haar hond uitliet. Daar werd ze langdurig verkracht. De man moet het slachtoffer ook €25.000 schadevergoeding betalen. De 48-jarige man is al een keer eerder veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige en ook voor bedreiging met een verkrachting. Paramount Pictures gaat zijn tv-productiebedrijf sluiten. Dat melden persbureaus op basis van een interne memo van het mediabedrijf. In de afgelopen jaren produceerden de studio's series als 13 Reasons Why en The Haunting of Hill House. Paramount wil $500 miljoen per jaar bezuinigen. Steeds meer mensen vluchten uit de Russische provincie Koersk, waar Oekraïnse troepen een week geleden de grens overtrokken. Volgens de Russische autoriteiten zijn al meer dan 120.000 mensen geëvacueerd. In de grensregio wordt zwaar gevochten. Oekraïne meldt veel terreinwinst in Koersk. En Rusland heeft het aantal aanvallen in de Oekraïnse grensregio Sumy opgevoerd. Het weer, komende nacht op meer plekken buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar iets onder de 20 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met enkele buien, met mogelijk ook onweer bij 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je zou het niet zeggen met dat noodweer wat ik hierheen naartoe trof, maar het is hartje zomer. En dat betekent voor de theaterliefhebber de parade. Het laagdrempelige rondreizende circus sloot afgelopen weekend in Utrecht en is momenteel op weg naar Amsterdam om daar het seizoen te sluiten. En hij is er ook bij, Kevin Klein, acteur, theatermaker met de solovoorstelling Bloedknopen. Een intieme voorstelling over zijn eigen complexe achtergrond die hem op talloze knooppunten in zijn leven in de war bracht. Hij werd in 1995 geboren in Paramaribo uit een Creoolse moeder en een vader met Duitse roots. Over zijn vaderskant weet hij eigenlijk veel meer, terwijl zijn moeders DNA hem, zoals hij het zegt in de voorstelling, kleurt als verf. Bloedknopen is een monoloog over identiteit, over twijfel, over zelfafwijzing en privilege. En het is zijn tweede voorstelling op de parade. Hij moet zich er thuis voelen. Vorig jaar stond hij er ook met de voorstelling Phoenix. En in de tussentijd stond hij ook nog eens op de planken als een manipulatieve voorganger in een evangelische gemeente in een voorstelling over een rallypopband, waar ik heel nieuwsgierig naar ben en die ik niet gezien heb. Nee, joh, de nieuwe voorstelling wel. Ja. Welkom, leuk dat je er bent, Kevin. Ja, dankjewel, dank voor de mooie introductie. Ja. Ik was zondag bij je allerlaatste voorstelling op de parade in Utrecht. Het was een mooie, warme dag en mensen zaten er lekker in. Er stond een rij bij de zweefmolen. Ja, ja. En dan sta jij in je eentje in die tent en dan gaat de deur dicht. Ja. Hoe is dat als het feest gaande is en dan zo'n intieme voorstelling spelen? Nou, hoe is dat? Ja, het is altijd. Dus in het begin vond ik het echt. Dat was de laatste voorstelling. Dus op een gegeven moment zit het ritme erin. Maar de allereerste keer, want ik speel. Ja, ik noem het zelf atypische paradevoorstellingen. Want het is best wel een soort van voorstelling met een beetje een zwaarte. Ja. Dus ik probeer een soort stilte te creëren in die tent, terwijl je een heleboel rumoer hoort. Ja, ja. Maar dus dat was echt mijn angst in het begin. Want het is over het algemeen zie je heel veel verkleedpartijen en gezelligheid. Ja, precies, best wel licht. En en ik snap dat mensen ook vaak lichte voorstellingen maken, want je speelt soms 3-4 keer op een dag. Ja. Dus je moet het ook kunnen trekken. En maar ja, nee, ja, ik vind het gewoon te gek. Dus wanneer ik begin dan en ik begin altijd zo met een shh. En dan zie je gewoon, iedereen is super gefocust. En al die geroezemoes die verdwijnen naar de achtergrond. En je staat ook heel dichtbij ze. Hè? De eerste mensen zitten nog op ja, voor mij minder dan een meter afstand. Ja, zeker. Van je. Ja, maar daar hou ik echt van. Een beetje dat ongemak. Het is echt dat je iedereen kan aankijken ook. Dus, doe je dat dan ook? Zoek je dan iemand uit in het publiek die je aan gaat kijken? Nou, ik heb momenten in de voorstelling dat ik dan af en toe echt in de ogen kijk. En ik zoek soms, ik kijk echt naar mensen en soms zie je toch dat iemands blik een beetje is afgedwaald. En soms maak ik voor mezelf een spelletje ervan. Dat ik gewoon even, ik blijf de tekst zeggen en dan blijf ik kijken naar de persoon tot ze me in de ogen aankijken. Ja. En dan blijf ik ze toch even ongemakkelijk langer aankijken en dan ga ik even door naar de rest van het publiek. Ja, dus dat vind ik wel leuk om af en toe voor mezelf te doen, gewoon dat spel. Ja. Gaat dat wel eens mis? Dat er echt iets ongemakkelijks ontstaat? Gaat het wel eens mis? Nou, ik heb van de week dat iemand naar buiten is gelopen. Maar ik weet niet waarom. Ik weet niet of het inhoudelijk is. Of omdat hem heel lang hebt aangekeken. Nou, ik keek hem niet aan. Ik weet niet waarom. Ik had het over mijn grootouders van mijn moeders kant. Okay. Ja. Dus toen liep hij weg. Maar ik weet niet of hij iets inhoudelijks er tegen had. Of dat het gewoon te warm werd. Of gewoon naar de wc, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Snap je? Dus ik wil het helemaal niet invullen. Maar het werd even een ongemakkelijk moment. Omdat de timing gewoon niet zo handig was. Dus toen moest de tentdeur open. En toen moest iemand het weer dichtmaken. En toen ging ik gewoon rustig verder. Maar dat is het meest ongemakkelijke dat het ooit is geworden. En dat viel ook eigenlijk wel mee. Ja. Maar dat ongemak moet ook wel een beetje in zitten. Dat leg je ook heel bewust in je voorstelling. Het is een voorstelling over je eigen ongemak. Ja. En wat mij opviel, ik keek zo om me heen. Het was donker, maar het was goed. Ik kon nog net genoeg zien. Ja. Om te zien dat er een zaal vol met witte mensen tegenover jou staat. Die luisteren naar jouw verhaal over je identiteit. Ja. Ja, nou ja, er zit een soort van ongemak in, ja. Maar het is ook, de voorstelling gaat vooral over verschijning en hoe dat, wat voor impact dat heeft op een mens zijn leven, snap je? Dus, de eerste indruk als het ware. Ja, de eerste indruk, ja. En ook soms aan je verschijning zijn ook verwachtingen gekoppeld of zo. Dus daar gaat de voorstelling, daar is die noodzaak begonnen om deze voorstelling te maken. En wat wilde je maken? Ik irriteerde me gewoon aan. Kijk, in Suriname had ik een. Het is grappig, want ik kom ook uit een geprivilegeerd gezin. Mijn moeder is rechter. Ik zie heel vaak denken mensen hier dat ik me heb losgevochten vanuit onder de kokosboom. En dat ik nu in Nederland ben en het aan het maken ben. Maar ik kom uit een heel geprivilegeerde omgeving. En in Suriname dan had ik een beetje privilege. En toen kwam ik hier, werd ik gewoon opeens die zwarte jongen. Dus ja, als je de rode kers uit de rode kers haalt en tussen de blauwe zet, ben je opeens een rode kers. Ja. Dus toen, ik voelde dat opeens. En toen ben ik gaan reflecteren daarop. Dat is eigenlijk pas begonnen toen je hier bent aangekomen. Ja, toen ik eigenlijk hier kwam wonen, toen werd ik me heel bewust van mijn verschijning, zeg maar. Ja. Want ik heb thuis, mijn vader is wit en mijn moeder is zwart. En ja, in Suriname is super gemixt. En ja, er zijn onderling spanningen, maar niet op de manier zoals het hier een ding is per se. Snap je, hier heeft het iets meer lading of zo. Dus toen ik hier een zwarte jongen werd genoemd en hoe mensen naar me kijken of hoe de dingen die zij verwachten, of ja, daar ging me aan storen gewoon. En ik wil eigenlijk helemaal, ik wil los van deze beelden en ideeën leven. Dus vandaar dat ik deze voorstelling heb gemaakt. Is ook een soort van irritatie in mezelf, een soort nood dat ik denk, ik wil hier vanaf. Wat was het eerste dat je maakte? Want het is eigenlijk een aaneenvlechting van scènes. Ja, ja, ja. Van anekdotes, van dingen die jij in je leven hebt meegemaakt of die je opvielen. Ja, dit zijn allemaal dingen. Alles wat je in een voorstelling ziet is echt gebeurd. Dus eigenlijk heb ik een soort van, ik zeg altijd als theatermaker ben je, je zet je levenservaring op een denkbeeldige operatietafel. En die ga je dan zorgvuldig bij elkaar snijden. En kijken wat je dan kan vertellen uit de dingen die je hebt meegemaakt. Dus dat is wat ik gedaan heb. Ik ben eerst begonnen met mijn overgrootopa. En toen ben ik gaan reflecteren op dingen die in mijn leven gebeurd zijn. Die in verband houden met het genuance. Ja, ik probeer heel veel nuance te zoeken ook in de voorstelling. Dus bijvoorbeeld over mijn opa ook, die een Duitser is, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgesloten in Suriname, die niets met de oorlog had te maken. Wacht even, misschien moeten we even bij het begin beginnen. We beginnen bij je overgrootvader. Ja, met mijn overgrootvader. Daar ben ik vanuit vertrokken. Wat was dat voor man? Dat weet ik niet precies. Ik weet dat hij... hij was een fotograaf. Ik weet dat hij een trotse Duitser was. En dat heeft mijn papa me verteld. Dat zei mijn opa altijd tegen me. Hoe komt een Duitser in Suriname terecht? Nou, dat heb ik ook onderzocht. Ik weet niet waarom exact hoe hij daar terecht is gekomen. Maar ik weet dat heel vroeger heel veel Duitse soldaten naar Suriname kwamen. Dan heb je het over eind 19e eeuw. Ja, en ik heb ook gelezen dat er heel veel Duitsers die aan lager wal zijn geraakt, dat die ook naar de kolonies verhuisden en zo. Maar ik weet niet precies wat zijn situatie was. Ik weet dat hij fotograaf was. Hij heeft in Zwitserland gewerkt bij een fotozaak. Hij heeft even in Zutphen gewoond, even in Amsterdam en toen Paramaribo. En dat is eigenlijk alles wat ik weet, ja. Waarom wilde je meer over hem te weten komen? Nou, ik wilde niet per se meer over hem te weten komen. Het gegeven, nou, het is een gegeven, dus ik kwam hierachter. Het grappige is, in Suriname wist ik helemaal niet, of mijn ouders wisten dat ook niet, dat het Rijksmuseum foto's van hem heeft, dat het Rotterdams Fotomuseum foto's van hem heeft, dat het, ja, dat hij toch wel heeft bijgedragen aan een soort cultureel erfgoed van Suriname. Hoe ziet dat uit, wat die bijdrage? Nou ja, in die portretfoto's. Hij maakte portretfoto's en een beetje straatfotografie van Suriname begin 1900. En dat zijn een van de eerste foto's van Suriname. Dus die, ja, dat is op zich heel bijzonder. En ook heel mooi gemaakt, want hij kleurde de foto's in. En voor die tijd was het heel bijzonder. En, maar goed, ik kwam hier en ooit had het Rotterdams Fotomuseum een presentatie gehouden voor de familie Klein die hier woonde, over mijn overgrootopa. En toen kwam ik erachter, oh wow, hij heeft best wel vette dingen gedaan. En thuis in Suriname hadden we gewoon foto's van hem op zolder. En de negatiefjes, die lagen gewoon te rotten. Weg te rotten, letterlijk. Weg te rotten, ja, letterlijk. Ja. En toen het Parool had een artikel, volgens mij vorig jaar gepubliceerd. Er kwam een boek uit over Suriname, maar met heel veel foto's van hem over exotische prentkaarten uit de kolonie. En toen dacht ik, oh, dat is, ja, het is zonde om als theatermaker niets te doen met dit gegeven in mijn familiegeschiedenis. Maar ik wou geen documentaire voorstelling maken. Dus ik ben niet op over hem bedoel nee, je? Nee, precies. Ja. Ik ben niet per se heel veel op zoek gegaan naar wie die was, hoe die, wat zijn beweegredenen was. Maar ik dacht, oké, dit is het gegeven. Dit is wat mij tekent ook in de lijn van mijn familiegeschiedenis. En ik wil een reflecterende voorstelling daarop maken. Want ik vind documentaire dingen saai, als ik heel eerlijk ben. Ja, maar je bent wel die zolder opgedoken, letterlijk. Ja. Daar begint de voorstelling. Ja, daar begint de voorstelling. Het beeld zet je neer. Ja. Waarom dat beeld? Nou, het is grappig, want ik woonde 2 weken even bij mijn schoonouders in Broek op Langerijk. En daar op zolder daar heb ik deze voorstelling getikt. Dus ik was een beetje gaan nadenken. Oké, nu zit ik op een zolder. En ik weet dat zolder in Suriname hadden we ook. En dacht ik, oh ja, dat is. Nou ja, ik ben een beetje los gaan associëren. Het is niet zo'n heel diepe betekenis. Mijn vorige voorstelling die begon aan de eettafel. Phoenix ging, was eigenlijk een abstracte eettafel. Ik had ook zo een eettafel. En omdat ik daar ging meer over mijn coming out en zo. En ging veel meer over mijn ouders. En toen vond ik de eettafel passen. En iets met het zolder, dat is iets met wegstoppen en oude dingen. En dingen eruit halen en ontdoen en schoon. En mijn ouders hadden het altijd over, mijn pa dan, over de zolder opruimen, schoonmaken. En dat gegeven dacht ik, oh ja, dat is wel iets moois, iets ouds dat ze eigenlijk willen doen. En dat is wat ik zoek in mijn voorstelling. Dus ja, dit zijn eigenlijk 2 beelden. Je zegt eigenlijk 2 posities in het huis. De eettafel, dat is waar het nu en het... Ja, precies. Waar het echte contact plaatsvindt. Ja, ja, ja. En de zolder, daar liggen belangrijke dingen die toch op de een of andere manier vergeten worden. Die vergeten worden, ja. Die er zijn, die er altijd zo boven het huis hangen. Maar die zijn aan het verstoffen. Of er komen daar, ja, in Suriname hebben we heel veel uilen. En die huizen zijn zodanig gebouwd dat best wel dieren erin kunnen komen. Dus dat is er altijd. Heel veel rijkdom, maar er wordt weinig mee gedaan. Er wordt altijd gezegd, we moeten er iets mee doen, we moeten opruimen of we moeten het inlijsten of bla bla bla. Maar het bleef gewoon hangen daar, ja. Hoe zag dat huis eruit waar je opgroeide? Je zei net al een geprivilegeerd gezin. Ja, heel mooi huis. Het was het huis van de ouders van mijn vader hebben die gebouwd. En dus daar zijn we ook in, daar is hij blijven wonen. Ja, een heel mooi huis. Het was zo omheind. In Paramaribo. Groot erf, waar kokosbomen, bananenbomen op ons erf. Dat is een automatische poort ook. Dus, maar kijk, in Suriname kan je... grond is niet zo heel duur als hier. Dus ruimte is niet dus bijna iedereen heeft gewoon zijn eigen erf en een losstaand huis. Maar wij hadden wel een best wel heel mooi huis. Dus dat ga ik niet ontkennen. Dus het was gewoon een heel fijn, ruim huis. En gewoon heel relaxed. Ik had mijn eigen kamer met airco. Dus dat is een enorme luxe. En dat hadden heel veel mensen niet. Dus, yeah. Ja. Je moeder was dus rechter, je vader ondernemer? Ja, mijn vader die onderneemt. Dat was zijn eigen zaak. Wat deed hij? Nou, hij is heel technisch heel handig. Dus die had hier in Apeldoorn had zijn autotechniekopleiding. Daar heeft hij gezeten. En wat hij deed in Suriname, hij ging naar veilingen en kocht bijvoorbeeld auto's of motorfietsen met een gebrek. En die kocht hij op. En die ging hij repareren en die verkocht hij voor 2 keer de prijs of zo. En zo maakte hij zijn geld. En hij had vroeger ook zijn eigen... houten trofeeën in Suriname. Hij had een draaierij. Houten trofeeën. En die waren heel populair. Prijzen. Wat zei je? Prijzen om uit te reiken. Ja, prijzen om uit te reiken, ja. En die waren vroeger heel populair. Dus als je op tv naar tv keek bij een sportwedstrijd, zag je altijd de trofee van mijn vader. Maar ja, toen ging het slecht in Suriname met de economie. Dus toen kwamen plastic trofeeën uit China. Dus die houten trofeeën waren eigenlijk een statussymbool ten opzichte van wegwerp plastic als het ware. Ja, nou, het is veel mooier, veel kwalitatief, veel beter. Snap je? Dus hij maakt echt met zorg werden die dingen gemaakt. Met een soort mooie, een beetje goudachtige plakkaat ook erop. En het glom heel mooi, het hout zo was met vernis. En, maar ja, mensen konden dat niet meer betalen op een gegeven moment. Dus... krijgen we een goedkoop trofee. En toen ging die zaak. Toen kon hij, ja, is hij daarmee gestopt. En toen is hij met dat veilingen ding begonnen eigenlijk. Het voelt als een wonderlijke combinatie. Een rechter en iemand die met de hand dingen in elkaar zet. Was dat een logische combinatie? Is dat een logische combinatie? Nou, in mijn hoofd wel, maar ik ken het niet anders. Ik kan het niet zo. Ik kan er niet anders naar kijken. Nee, dus hoe mijn ouders elkaar hebben ontmoet. Mijn vader die repareerde auto's bij hem thuis. En mijn moeder die ging mee met een vriendin die haar auto moest gerepareerd worden. En mijn moeder was gewoon mee en toen zag ze mijn vader. En toen, ja, zo is het gegaan. En toen zijn ze getrouwd. Toen was mijn moeder was heel lang officier van justitie. En ze is sinds kort is ze rechter. Ze is 1 jaar met pensioen geweest, maar dat vond ze niet leuk. En nu is ze rechter in Suriname, ja. De rechterlijke macht in Suriname, dat lijkt me een beladen tak van sport. Nou, het is nu iets relaxter, maar het was een tijdje geleden was het wel pittig, ja. Wat kreeg je daarvan mee als, als jonge jongen? Best veel, maar mijn moeder die is heel goed in dingen die geheim moeten blijven geheim houden. En, maar ik weet, tijdens de Bouterse periode was het wel moeilijk voor de rechterlijke macht in Suriname. Omdat die van alles probeerde te beïnvloeden in amnestiezaken en noem maar op. Maar gelukkig is dat voorbij. En mijn moeder, ja, heel vaak hebben mensen ook mijn moeder proberen om te kopen. En in Suriname, bijvoorbeeld, dat is een Chinese ondernemer, dat kan ik me goed herinneren. Die kwamen gewoon bij ons thuis. En ik zei: mama, er is iemand voor de deur. Was er een busje met Chinezen? En toen ging ze naar de poort lopen en vroeg wat ze wouden. En die wouden er omkopen, omdat de zoon of zo, die was in de rechtszaak. Was uitgevroten. Ja, dus en ze heeft ze helemaal, opeens hoorde ik haar stem verheffen. En toen zei ze wat gebeurd was. Ze zei, als jullie nu niet weggaan, laat ik gelijk de politie bellen. Hoe durven jullie en dat soort dingen. Dus ze is heel integer, dat wel. Maar ja, dit soort dingen... Het is wel opwindend. Ja. Klinkt wel spectaculair. Ja, het klinkt spectaculair. Maar toen ik jonger was, dacht ik, oh, mijn moeder heeft gewoon een kantoorbaan, weet je. En ik dacht, ja, ze komt gewoon thuis met stapel dossiers. In mijn ogen was dat, toen ik jonger was, niet anders dan iemand die administratie deed ergens. Ik dacht gewoon, oh ja, kantoorbaan. Op wie lijkt je meer qua karakter? Je vader of je moeder? Op wie lijk ik meer qua karakter? Mijn vader of mijn moeder? Ik denk echt een goede combinatie van. Ik hou echt van ondernemen ook. Ook in het vak wat ik doe vind ik... Ik vind het leuk om zzp'er te zijn. Dat is lang niet elke kunstenaar. Dus ik vind het leuk om te ondernemen. En ik ben... Ja, wat heb ik van mijn moeder? Ja, een soort... Wat heb ik van mijn moeder? Daar zit ik even na te denken. Ja. Het wordt wel vaak zo gedacht, hè, dat je dingen doorgeeft aan je kinderen. Ja, dat is... Op het gebied van karakter. Ja, ik denk vooral in de manier hoe je wordt opgevoed, denk ik, dat je dingen doorgeeft. Ik was heel verlegen... Kijk, mijn ouders zijn wel heel, heel verlegen mensen. Is dus, dat zo? Ja, dat is echt zo. Mijn moeder is grappig genoeg. Ze is in haar dagelijks leven heel verlegen. In de rechtszaal zet ze gewoon een rol. Ze heeft die toga aan en is gewoon een rol. En dan lukt het daar wel. Maar mijn ouders zijn beide echt heel stille, introverte mensen. En dat was ik vroeger ook. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik wil dat gewoon niet meer zijn. Dus ik heb mezelf eigenlijk gedwongen om extravert te worden. Dus ik ging naar de theaterlessen. En toen ik hier kwam wonen, dacht ik, oh ja, ik heb een beeld van wie ik wil zijn. Wat voor persoon ik wil zijn. En daar ga ik gewoon mezelf in oefenen. Tot het op een gegeven moment makkelijker gaat. Dus in die zin verschil ik nu echt heel veel van mijn ouders. Ja. Maar dat beeld is dus de flamboyante, uitgesproken, energieke, extraverte jongen. Ja, ja, Ja, iemand die veel meer, bijvoorbeeld die nu durft naar deze studio te komen, snap je? Dat zou je voor haar niet gedurfd hebben? Nee, zeker niet. Zou ik echt bibberend hier zitten en dan zou ik alleen maar ja, nee antwoorden en dat soort dingen. Maar ja, ik wou ook gewoon theater maken. Ik vond dat gewoon heel vet en ik zag mensen dat heel... En toen in Suriname op de jeugdtheaterschool, ik zag mensen dat gewoon heel zo vet doen. En ik dacht, dat wil ik gewoon. Maar ik vind het super eng. Maar ik wil dat. Dus ik ga mezelf gewoon... Het is gewoon net als oefenen. Stel je wil sporten, je moet je spieren trainen. Dat is ook een soort spier. Je moet jezelf nieuw gedrag aanleren. Waarom wilde je dat? Wat trok je er zo aan? Ja, dat ik weet het gewoon niet. Wat trok me dan zo aan? Ja, het is ook een soort fantasie. Ik denk... Ja, ik denk, heb jij dat niet? Ik denk dat iedereen dat heeft, toch? Dat je zo een soort leven voorstelt. En dat je denkt van, oh ja, zo'n persoon wil ik zijn. Het is net als een spelletje speelt. En dat je jezelf een beetje vorm geeft. En dat je kijkt hoe je door de wereld wil lopen. En hoe mensen naar jou kijken. Dus ja, ik weet niet. Ergens heb ik daarop, ja... Ja, ik heb het idee dat je... Ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad hebben. Maar ik heb het idee dat je in de voorstelling aan het onderzoeken bent... wat voor... langer lopende lijnen dan wat lijkt je op je vader of op je moeder... er eigenlijk een rol spelen in de persoon die je bent geworden. Ja. Ik heb het over wat de biologie die is meegegeven. Hoe ik eruit zie. Ja, precies. En je hebt ook gewoon dingen meegekregen van je ouders... en wat je meeneemt en wat niet. Dus daar gaat het ook vooral over. Dat ik me gewoon, maar het is niet per se... Waar mijn voorstelling vooral over gaat, is die dus vooral die biologie die eigenlijk is meegegeven. Die schetst gewoon een beeld. Dat betekent iets in deze maatschappij tegenwoordig. En daar heb ik gewoon geen zin in soms. Ik wil mezelf mijn eigen verhaal kunnen schrijven. En niet handelen aan het blauwdruk dat al ligt. Of zo, het script dat ligt hier, zo handel jij. Ja, je zegt ergens in de voorstelling geloof ik iets als... ik ben 50% zwart en 50% wit, maar... Op het moment dat mensen hier in Nederland een conclusie gaan stellen over wat je bent, dan ben je gewoon een zwarte. Ja, ik zei, als je gemixt bent in Nederland, ben je niet zwart. Dan ben je dus zwart. Je bent gewoon zwart. Maar ja, iedereen, ja, je bent gewoon zwart. Niemand zegt, in Suriname zeg je nog een beetje lichtbruine jongen, bruine, donkerbruin. Dat zeiden we in mijn tijd, ik weet niet hoe het nu is, maar in mijn tijd noemde ik altijd bruin, een donkerbruine man. En, dus dan keek je iets genuanceerder naar mensen en nu voelt het. Ja, het voelt heel erg zo, alsof op een schaakbord staan, zwart-wit. En er is niks... Kijk, dat vind ik gewoon een beetje beperkend. Het gaat niet per se om kleur ook. Het gaat meer om de verwachting die ligt aan dat die verschijning gekleefd zit. Yeah. Snap je? Dus het gaat niet om hoe je eruit ziet, maar over aan het verhaal dat aan die verschijning plakt. En ook met de kansen die daarbij horen. Ja, met de kansen die erbij horen. Omdat dat verhaal, dat heerst onbewust, bewust in heel veel mensen... En mensen kijken op een bepaalde manier naar je. Of die hebben een bepaald idee van... Oh, dat is een Surinaamse jongen. Oh, die weet heel veel van Rotti. Of die weet te koken, die weet heel goed te dansen. Bla, bla, bla, bla. Dat soort verhalen. De stereotypen die meteen uitgerold worden. Ja, precies. Dus die heersen gewoon bewust onbewust. En dat kan onschuldig zijn. Maar dat kan ook heel ver doorwerken tot... Ja, beperken in dingen die je zou willen doen. Of ook in mijn vak bijvoorbeeld. Snap je wat voor rol je zou willen spelen? Wat voor rol zou je willen spelen, maar kun je niet spelen? Mag je niet spelen? Nou, maar die dingen worden ook heel weinig geschreven in film, vind ik bijvoorbeeld. Ik zou een rol als iemand als mijn broertje willen spelen. Mijn volbroertje die is ook verhuisd vanuit Suriname naar Nederland. Die heeft de TU Delft gedaan en die is junior scientist. Snap je? Hooggekleurde, gemixte jongen. Hij is super intelligent, heel erg nerdy, heel erg slim. Zijn afstudeerverslag die mocht hij in Amerika of op Engeland in een radarconferentie lezen. Dus zo'n rol, die worden niet geschreven, vind ik. Maar ik heb het idee dat wanneer het over diversiteit gaat hier, dat mensen niet weten hoe ze dat vorm moeten geven. Dat ze gelijk denken, oh, we moeten cultuur, er moet een Bijlmer-achtergrond zijn en het moet beschreven worden hoe Suriname is of waarom de persoon zwart is die in deze serie zit. Dus ik denk gewoon, je hoeft niet, je schrijft gewoon voor mensen. Je hoeft niet per se te denken, oké, nu moet ik dit soort culturele vlagjes hangen aan deze rol, om dat even duidelijk te maken of om die rol een goede plek te geven. Er zijn zoveel manieren om een mens te zijn. En dat vergeten mensen soms, denk ik. Ja, wat ik al zei, het gaat ook over privilege. En ook over een bepaalde vorm van wit privilege, als het ware. Wat jij omschrijft over jezelf, terwijl je dus als zwarte jongen gezien wordt. Ja. Voel jij dat zo, dat het een wit privilege is? Dat je bijvoorbeeld een Nederlands paspoort hebt? Nou ja, ja, als ik het vergelijk met jongeren in Suriname, heb ik een enorm Europees privilege door dat Europees paspoort. Privilege. Ja, om het zomaar te doen. Dus dat paspoort is daar, ja, dat is echt een het is echt mijn ticket out geweest. Mijn golden ticket. Hoe is dat gegaan? Want niet iedere Surinamer heeft een Nederlands paspoort. Nee, nee. Vroeger had iedereen een Nederlands paspoort, maar toen voor de onafhankelijkheid. En na de onafhankelijkheid, toen daarom voor de onafhankelijkheid heb je een hele stroom Surinamers gehad die hier kwamen. Maar je mocht geloof ik 5 jaar na de onafhankelijkheid nog. Ja, zoiets. Ik weet niet precies hoe dat zit. Een x aantal jaren. Ja, ja, kon je nog naar Nederland komen. Maar de Surinamers die daar bleven, die kregen dan een Surinaams paspoort. Yeah. En ja, mijn pa die heeft zijn paspoort omdat hij op Curaçao is geboren. En die is toen terug verhuisd. Maar die omdat hij heeft meegemaakt in Suriname hoe de jaren 80 waren. Met Bouterse jaren 90, economie heel slecht. Toen werd het iets beter in 2000. Dus die vond het gewoon belangrijk dat wij dat Nederlands paspoort zouden hebben. Dat we de keuze hadden om eventueel hier te komen kunnen studeren of wat dan ook. Dus, wanneer kwam het in je op om dat te gaan doen? Nou, vroeger wou ik altijd piloot worden. Dus toen dacht ik eerst, ik ga gewoon hier naar Amerika of in de regio ga ik gewoon een pilootopleiding doen. Maar ja, om veel redenen. Piloot is totaal anders dan wat je nu doet. Totaal anders, ja. Maar het was gewoon een jongensdroom. Dat kost heel veel geld. En uiteindelijk had ik er eigenlijk niet zoveel zin meer in. En toen zat ik op de jeugdtheaterschool in Paramaribo, de onstage van Helen Kamperveen. En toen kwamen mensen stage lopen vanuit theateropleidingen hier in Nederland. En toen hoorde ik dat een toneelschool bestond. En dat vond ik echt bizar dat ze dat kon studeren. Ik dacht, jezus, wat een luxe. In Suriname moesten mensen alleen maar denken aan banen die geld verdienen. En hier kan je toneel... Ja, ik kan ook geld verdienen ermee. Maar het is best wel een luxe dat ze een kunstopleiding kan doen. Ja. En mijn halfzus, die ging toevallig trouwen in de auditieperiode. En toen kwam ik op hoop van zegen auditie doen in Maastricht en Amsterdam. En toen werd ik in Amsterdam aangenomen. Ja. Was je vaker in Nederland? Ik ben in 2006 voor het eerst geweest. Eén keer. En toen de tweede keer dat ik hier kwam wonen. Ja. Dus toen dacht je, ik ga gewoon naar de andere kant van de wereld verhuizen. Ja. Ja. Is dat lijkt me een gigantische stap. Ja, dat lijkt echt zo. Ik heb er nooit bij stilgestaan, omdat ik het echt wou. En het was echt leuk. Het was ook allemaal... Als ik er nu op terugkijk, ja, ik was 19 en het was echt een turbulent jaar, het eerste jaar dat ik hier kwam wonen. Maar ik vond het gewoon zo spannend en zo leuk dat ik het, ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat het heel heftig, het leek nooit groot voor mij. Omdat ik het idee had dat dat altijd eraan zat te komen. Dus ik verwachtte eigenlijk vanaf, ik wist dat ik een Nederlands paspoort zou blijven hebben. En dat er de optie was om in Nederland te kunnen wonen, had ik altijd dat in mijn hoofd gehad dat ik hier naartoe zou komen. Dus in die zin kwam het niet als een, voelde het niet heel groot. Maar het was wel een shock voor mij hoor, eerste jaar, om hier even te wennen. Want we spreken dezelfde taal, maar toch voelt het als een heel ander soort taal. Qua culturele gewoontes en noem maar op. Dus dat moest ik even aanpassen. Wat voor beeld had je in je hoofd en hoe was de realiteit? Met beeld dat ik had, dat ik op een kunstopleiding kwam, dacht ik, iedereen is, het is zoveel liefde en gewoon vrijheid. En iedereen omarmt je en wordt gelijk een soort familie. Dat klinkt redelijk naïef. Ja, heel naïef was het. Maar de toneelschool het was ook leuk. Het zijn ook lieve mensen. Maar ja, er komt ook een aspect van ellebogen bij, snap ik? Toch, iedereen wil acteur worden en het vak is best wel... er is gewoon weinig werk. Snap je? Dus richting het einde van het derde jaar, toen moest je een stageauditie doen. Ja, toen werd het gewoon minder leuk op school, vond ik. Het werd harder. Wordt harder. En eigenlijk bijvoorbeeld in het begin ook, wat verschilt met Suriname. In Nederland, mensen durven gewoon te praten, dingen te zeggen. En in Suriname was ik gewend mijn vinger op te steken. Dus daar moest ik ook aan wennen. Dus ik was best wel stil in het begin. En ik wist mezelf geen houding te geven. En daarbovenop, ik zat in de kast. En ik zag allemaal homo's vrij en blij hun leven op de toneelschool. En dat wou ik ook. En ik was de hele tijd... Dus ik werd geconfronteerd met heel veel dingen in mezelf ook toen ik in Amsterdam kwam wonen. Dus ja, het was echt een soort coming of age, vooral de eerste 2 jaar op de toneelschool. Wat hield je tegen om ook die kast uit te stappen als je toch aan de andere kant van de wereld bent? Nou, ik ben gelovig opgevoed. Dus dat bleef het idee dat je naar de hel gaat, dat zit zo diep gegrift als het vanaf je jeugd. Je voelde je schuldig. Ja, ik dacht, als ik er nu aan overgeef, is het klaar. En dan gaan de hemelpoorten dicht en dan is het... Wie gaf je dat mee? Nou, de kerk gewoon, elke zondag. En niet per se mijn ouders, maar in de kerk... De gemeenschap. Ja, en er werd dus zeker 1 keer per maand had je zo'n preek van... het werden homo's, criminelen, moordenaars, 1 rij genoemd. Dus dan dacht je, ja, shit, ja, het is klaar. Daar ben ik. Ja, daar ben ik. Ik heb pech. Dat dacht ik altijd. Of een tijdje dacht ik, ik kan nog veranderen. Ik dacht vroeger echt, ik ga tot mijn 60ste faken. Maar toen kwam ik hier wonen en ik zag zo dat programma van Arie Boomsma over oudere mensen die in de kast zaten. En toen dacht ik, die kwam op 70's of zo uit de kast na een bijna doodervaring. Toen dacht ik, nee, dat wil ik niet. Ik wil nu echt genieten van mijn leven. Dat zag eruit als gelukzalig dat ze het toch nog deden? Of als uiteindelijk dat ze het al die jaren niet gedaan hadden? Eigenlijk een bitterzoet moment eigenlijk. Dus toch wel mooi dat ze dat nog kon, dat ze toch even authentiek konden leven voor de aantal jaar dat ze nog, die ze nog hadden. Maar ook echt triest dat ze denken, oh jezus, moet ik zo? Ik ben nu jong en ik zie er goed uit. Je wil ook een beetje uitgaan en in de club dansen en flirten en wat dan ook. Snap je, je wil in de zomer van je leven, je wil toch genieten van de zomer van je leven. Dus die angst heeft me echt ertoe gedwongen om daarbij stil te staan en te reflecteren en gewoon dat te doen. Had je het ook nodig om op je best te worden op de toneelacademie? Ja, ik uit de kast kwam, kon ik echt niet goed spelen. Nee? Nee, je moet je... Ik kwam pas in mijn 3de jaar uit de kast. Dus eigenlijk na school ben ik pas gaan leren. Maar als je jezelf niet in alles wat je bent kan omarmen, dan kan je niet dat niet inzetten om een ander verhaal te omarmen of om kwetsbaar te zijn op het podium. Ik kon nooit dit maken wat ik nu maak als ik nog in de kast zat. Dat zou heel raar voelen. Zo echt een. Ja. Terwijl deze voorstelling gaat daar niet over. Maar ja, toch, wat zou ja, maar je dan toch, nu... het is toch een soort mindset van dat je weet dat je een groot deel van jezelf achterhoudt. Je wilt tot de kern komen van jezelf. Dus moet kern, je, ook al gaat het er niet over, moet je toch dat deel van jezelf onder je ogen in zien. Alles wat je bent, geloof ik erg als theatermaker, moet je in alles wat je bent, moet je omarmen. Anders maak je geen... Anders hou je toch iets achter en dan kan je misschien wel mooie dingen maken. Maar als je echt wil raken, dan moet je wel echt... Moet je alles, elk vezel, moet je dat kennen, zeg maar. En durf en ownen, ja. Vond je het eng om dat dan richting de... Misschien niet richting je familie, maar richting de gemeenschap te vertellen? Ja. Nou, ik vond het wel eng om eerst tegen mijn familie. Mijn vader die heeft een biseksuele lesbische zus, weet ik niet precies waar dat zit. Maar dus die herkende, dus die was heel lief. Mijn moeder moest even wennen. Maar de rest boeide me eigenlijk niet, de mensen. Ja, mijn ouders zijn belangrijk. En de andere mensen, joh. Nee, joh, ik kijk lekker echt boeien. Daar, ja, lekker boeien. Ja, take it or leave it. Ik krijg daar echt geen... Ik krijg ook geen waarde aan. Ik krijg weinig waarde aan... groepering of zo. In die zin ben ik toch wel een beetje individualistisch. Dat maakt misschien dat ik goed kan aarden in Nederland. Maar ik denk als ik er niet bij pas, ga ik echt niet meer moeite doen om erbij te komen. Als dat gewoon pijn doet, ja, dan ben ik klaar. Dus wie ik het leuk kan vinden, met wie het leuk is, daar ben ik graag. Maar als er een religieuze groep of oude vrienden of familie van vroeger die een oordeel over mij hebben, die hoeven mij... I don't care. Maar echt. Geloof je nog in God? Nou, dat is een ingewikkelde vraag. Ik geloof niet in de kerk meer. Ik geloof niet zozeer in de Bijbel. Maar in het systeem. In het systeem, ja. Maar in de spiritualiteit van God, dat is een ongoing journey. Daar kan ik nog niet goed op reflecteren, ja. Ja, ik weet, ik ben... Valt ja. daar steeds een schil vanaf? Met de jaren? Ja, misschien wel, ja. Ja, er valt steeds wel een schil vanaf. Want, maar het is... Weet je wat het ding is? Geloof, en dat is... Wat het ook zo complex maakt in de maatschappij, denk ik. Ik ben echt zo geboren met religie, echt met een paplepel zit het erin, snap je? Ik ging vroeger naar de zondagschool En dan kreeg je soms films te zien over een meisje die was geen blow met vrienden. Kwam ze in een auto-ongeluk even in het ziekenhuis. Toen was ze 5 minuten in de hel. En dan zag je zo'n heel slecht cheesy horrorfilm over die bonen in de hel. En dat lieten ze jou zien. Kinderen, iedereen huilen. En weten, oké, nee, maar daarom moet je dit en dit doen. Dus die angst... Heel streng eigenlijk. Dat angst is een beetje traumatiserend. Dus die angst heb je altijd zo ingeboezemd gekregen. En die zit best wel diep. En wat het ook ingewikkeld maakt, is dat geloof ook super mooi is. Het is ook echt een heel mooie kant. En het heeft me ook heel veel gebracht. Een zekere soort rust. En het is een soort houvast. En dus dat, het is, als dat zo in je gegrift zit, is dat echt moeilijk om eruit te halen. Maar wanneer haal je er iets moois uit? Wat is voor jou nu? Nou, vroeger, als ik bijvoorbeeld zenuwachtig was, of ik dacht, toen ik net hierheen verhuisde, toen was ik nog best wel. Ja, ik bidde het heel vaak nog. Dan. Het voelt echt alsof het gewoon gelijk weggaat. Omdat het echt aan God geeft. Verlossing. Verlossing van spanning. Ja. Van... Dus als ze gaat tobben of iets, kon het gelijk weggaan. En dat is nu wel minder, omdat ik nu anders in het leven sta of zo. Maar dat was echt, dat is zo'n mooi gegeven om te hebben. Als ze dat echt gelooft, dan lukt het gewoon. Maar dat lijkt me best ingewikkeld. Als je een bepaald beeld meekrijgt van God die streng is en klaar staat om te straffen. Om je vertrouwen te geven aan diezelfde God. Ja. Snap je? Ja. Om jezelf kwetsbaar op te stellen en je... Ja, nee, dat is ook zo. Dat over is, maar, te geven. Maar dat is een andere god, als ja, het ware. Maar dat is ook... Dat is waarom ik ook niet aan de kast ben. Omdat ik gaandeweg dacht ik, dit kan gewoon niet. Dit klopt gewoon niet. Ik heb dit niet gekozen. Integendeel, ik wou er vandaag geen soms vasten. Ging de dagen niet eten, omdat ik dacht, gaat God me dan bevrijden, snap je? Dus ik dacht, het kan gewoon niet dat ik gewoon vervloekt ben en dat... Wat voor ziek spelletje zou het zijn als God je homo maakt... om je dan vervolgens aan een hel te sturen... terwijl je dat niet eens gekozen hebt. Dus ja, het maakte gewoon geen sens. Dus, en gaandeweg ook hoe religie wordt hoe de kerk in elkaar zat... Dat klopt gewoon van geen kant in Suriname... dan de kerken waar ik naartoe ging. Dus ja, toen heb ik het gehad. Heb je daar ruzie over gemaakt met je ouders? Toen je puber was bijvoorbeeld? Nee. Niet zo, nee. Ik heb niet zoveel ruzie erover gemaakt. Mijn broer... Maar kijk, mijn broertje, die... Ja, misschien niet de gneut die is. Die staat heel agnostisch. Ja, die gelooft niet in God. En die heeft veel meer... Ja, die heeft de confrontatie opgezocht. Ja, die heeft wel de confrontatie iets meer opgezocht dan ik, denk ik. En heb je in de luwte daarvan geprofiteerd? Weet ik niet zo goed. Dat weet ik niet zo. Maar kijk, mijn ouders staan. Mijn moeder staat sowieso heel anders in het geloof dan toen. Ze staat ook los van vroeger gingen we echt trouwe kerkgangers. Dat is zij ook niet meer. Omdat de kerk best wel corrupt is in Suriname waar we naartoe gingen. Dus zij staat veel meer in het spirituele van het geloof. En in die liefhebbende God. Dus mijn moeder denkt echt niet dat ik naar de hel ga, bijvoorbeeld. Dus ik denk. Een combinatie van mijn broertje en hoe ik nu in het leven, of wie ik in de totaliteit van wie ik ben. Ik denk dat mijn ouders zijn gelukkig slim genoeg om daarin bij te draaien, zeg maar. Dus ik denk ja, dat we toch een soort van hebben geprofiteerd dat mijn broertje eerst tegen die schenen ging schoppen van het geloof. Ja, denk het toch een beetje. Ja. Is dat je jongere broertje? Jongere broertje, ja. Ja, dat is wel opmerkelijk. Ja, nee, heel slim. Meestal, jij bent als oudste. Degene die de deur open moet trappen, toch? Ja, eigenlijk wel. Hij ging ook eerder uit huis dan ik. Ik bleef ook eerder naar Nederland? Ja, hij ging volgens mij zo richting het einde van zijn 16e levensjaar. Kwam hij op de TU Delft, ging daar studeren. Dus hij kwam veel eerder naar Nederland, veel eerder op zichzelf. Die is ook gewoon heel slim en heel verantwoordelijk. Dus in die zin ben ik misschien het jongere broertje. Omdat ik, ja, ik hou wel, ik ben een beetje, ja, ik heb een kunstenaarsleven en... Ja, het is gewoon, we zijn heel anders, maar ik waardeer heel veel van wat hij is. En hoe hij in het leven staat, waardeer ik wel. En dat vind ik juist mooi, dat totale verschil tussen mij en hem. Ja, dat brengt me ook heel veel. Ja. En jij was bent een generatiegenoot van Django McCroy, toch? Django, ja. We verhuizen tegelijk naar Nederland. Kenden jullie elkaar in Suriname al? Ik zat met zijn zus op de theaterschool en ik wist wie die was. En zijn broer maakte al muziek daar. Maar ja, toen kwamen we hier wonen. Ik kwam hier wonen, hij kwam toevallig tegelijk. En ik kende niemand uit Suriname. En hij kwam in het weekend bij zijn oma. Bleef bij zijn oma, bij zijn grootouders. Dus toen gingen we in het weekend naar de Schaalburg. Of trokken we met elkaar op. Dus omdat we de enige waren die een beetje kunst in Suriname maakten. En die toevallig tegelijk hier waren. Ja, de meeste mensen die nu hier als kunstenaar werken en Surinaamse achtergrond hebben, zijn bijvoorbeeld hier geboren. Er zijn veel die geëmigreerd zijn. Emigreren. Nee, zeker niet. Maar er zijn best veel, volgens mij een stuk of 5 mensen van mijn jeugdtheaterschool zijn hier geëmigreerd om te studeren. Bijvoorbeeld Daniel Kolf, ik weet niet of je die kent. Nee. Die is acteur, die zat ook bij ITA en die speelde in films. Die komt ook van mijn jeugdtheaterschool. Ik heb nog een paar, Kim Eijkman, die heeft net afgestudeerd. Dus met mij is er een hele golf eerste generatie migranten, kunstenaars gekomen uit Suriname. Die dit heel graag wouden. Maar de grap is dat heel veel ook een Nederlands paspoort hebben. Dus ja, dat maakte het makkelijker om die stap te maken. Ik moest toen ik jouw voorstelling keek en ik wat dingen las over jullie connectie ook denken aan die keer dat Django meedeed aan het Songfestival. En eigenlijk zijn appearance, zijn uiterlijk ook heel erg inzetten in die performance. Ja, ja. En die daar ook eigenlijk, als ik er nu aan terugdenk, heb ik er veel respect voor hoe die dat deed. Omdat hij daar wel zijn nek mee uitstak. Nee, zeker. Ja, hij kwetsbaar opstelde. Ja, hij heeft ook in het Surinaams gezongen. En dat werd heel belachelijk gemaakt, omdat het klinkt als broccoli. Ja, precies. Dat nam niemand serieus. Ja. Maar hij wou het heel graag. Dat het een hele belangrijke zin was in dat liedje. Ja, je kan me niet breken. Je noemt me een broccoli. Dus dat irriteerde me echt ontzettend toen mensen die grap maakten. Want ik hoorde dat gewoon niet. Maar ik spreek gewoon Surinaams. En ik vond dat hij dat gewoon wou doen. Want hij moest een tweede lied. Ja, eerst een ander lied. En nu volgens mij om corona ging het niet door. Dus toen dacht hij gewoon, ik ga gewoon iets doen wat ik heel graag wil doen. En toen heeft hij dat gedaan. En dat vind ik gewoon super gaaf dat hij dat deed. En dat Suriname gewoon zo op een groot podium heeft gezet. Het hele land is heel blij daarmee ook. En dat vind ik heel gaaf. Ik heb alleen maar respect daarvoor. Ja, jij wil in deze voorstelling vertel je heel erg over dat je die achtergrond die je meedraagt heel graag van je af wil leggen. Je eigen verhaal wil vertellen. Ja, ja. Tegelijkertijd kan dat natuurlijk gewoon niet. Dat kan eigenlijk niet. Maar tegelijk, ik ben iemand, bijvoorbeeld, ik hecht niet zoveel waarde aan cultuur. Ik hecht niet zoveel waarde aan voor mezelf. Ik leef niet, ik heb geen dogma in mijn leven of zo. Maar is dat zo? Nou, ik weet het niet. Want uiteindelijk ligt in je cultuur toch ook je kracht? Nou ja, weet ik dus niet. Ja, kijk, cultuur is een verhaal, hè. En je bent wel iemand die graag op het podium, in elk geval nu in deze voorstellingen, je eigen verhaal vertelt. Ja, zeker. Laat me het zo zeggen. Kijk, cultuur is een verhaal waar iedereen in gelooft. Geloof is ook een verhaal waarin iedereen gelooft. En ik probeer, ik ben misschien op zoek naar een. Ik cherrypick een beetje van wat ik denk. Oh, dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. Ik ben mezelf aan het vormgeven. Dus ik ben niet zozeer als, zoals misschien de meeste Surinaamse kunstenaars, dat ik een. Ik identificeer me niet helemaal met de Surinaamse cultuur of de Nederlandse cultuur of wat voor cultuur. Omdat dan je op bepaalde vlakken ook op gespannen voet leeft met wat dan gezien wordt als de Surinaamse cultuur. Ja, misschien wel. En de geloofsgemeenschap van je vraagt. Ja, precies. En ik heb in Suriname bijvoorbeeld heel veel geprotesteerd in de tijd dat Bouters aan de president was tegen amnesty. En ik kreeg heel veel op school. Ja, heel veel jonge mensen waren toen Bouters aanhangers. En ik paste daar gewoon niet in. En dat irriteerde me gewoon zo. Die tijdsgeest en hoe er gedacht werd in de politiek. En toen voelde me gewoon niet thuis daar ook gewoon. Maar dat je niet thuis voelt in een land betekent natuurlijk niet dat het je niet gevormd heeft. Nee, het heeft me zeker gevormd. En dat laat je in die voorstelling natuurlijk ook. Ja, zeker. Nee, het heeft me zeker. Alles wat ik heb, levenservaringen, die hebben me gevormd tot de persoon die ik nu ben. En ik denk, bijvoorbeeld wat ik zei, ik heb al die dingen meegemaakt en die geschiedenis is er. En ik moest die dingen meemaken en die geschiedenis moest er zijn om voor mezelf een conclusie te trekken. En misschien die conclusie die ik nu trek is mede dankzij alles wat me gevormd heeft. Yeah. Dus in die zin ben ik dankbaar voor. Ik ben super dankbaar dat ik in Suriname ben opgegroeid en dat ik nu hier woon. Snap je? Heel veel mensen hebben dat nooit meegemaakt. Als je in Nederland bent gewoond, kan me voorstellen dat het best wel beperkend kan zijn, omdat je niet beseft hoe rijk Nederland is. En toen ik pas hier kwam wonen, ik loop door de Albert Heijn, ik zie 6 verschillende smaken Fanta. En dan denk ik, Jezus, in Suriname heb je 1 smaak Fanta, 1 smaak cola, snap je? En dat is genoeg eigenlijk. Is ook genoeg, hè? Meer dan genoeg. En ik denk, veel soorten chips, daar zijn we goed in. Ja, in veel soort alles zijn jullie heel, heel goed in hier. En dat is gewoon echt een overbode aan luxe en bestellen. En alles kan gewoon. En toch klagen Nederlandse jongeren heel vaak. En dan denk je, Jezus, als jij zegt, oh nee, ik hou niet van Nederland, ik wil weg. Voor jou, er zijn 10 andere, voor 1 persoon zijn er misschien 20 andere die heel graag hier willen komen, snap je? Dus dat besef, dat is er hier helemaal niet. En ik heb die luxe dat ik hier kan komen, maar ook gelukkig met het referentie van hoe de rest van de wereld, of hoe Suriname eruit ziet en hoe andere mensen in het leven staan in de wereld. Hoe kijk je aan tegen die zwaar gepolariseerde maatschappij waarin we nu leven? Ach, waarin ook heel veel wantrouwen is naar mensen die van buiten afkomen? Nou, wat ik in het begin zei, het is dat zwart-wit zo. Het is letterlijk. Daarom, ja, het is inmiddels hoe we ook over mensen praten. Maar in Suriname keken we iets genuanceerder naar mensen. En dat, in het debat is dat ook zo. Dat is, je hebt een zwart-witte wereld, snap je? En ik denk, ja, ik weet niet. Ik irriteer me eraan dat we niet met z'n allen proberen te bewegen naar dat grijze gebied. Om met elkaar te praten en te kijken hoe we samen kunnen leven. En dat heb ik ook weer over bijvoorbeeld over cultuur en verhalen. De reden dat ik niet zo vasthoud aan cultuur is omdat ik misschien het gevoel heb dat het me belemmert in het openstaan voor een ander soort cultuur of ander soort ideeën. En ik denk, als we allemaal een beetje water bij de wijn doen bij ons cultureel verhaal en samen een nieuw verhaal schrijven met de mensen die nu hier zijn en de manier hoe de wereld zich beweegt, dan denk ik dat we een heel, je kan nooit een perfecte wereld krijgen, maar ik denk wel dat het iets vredevoller zou kunnen, denk ik. Maar ja, dat ben ik, dat zeg ik. De wereld is te groot om voor een klein mens als mijn hersenen alles te kunnen bevatten om te denken wat goed ervoor is, maar ja. Wat voor reacties krijg je op je voorstelling? Ja, heel mooie reacties. Heel, mensen zijn veel ontroerd, hoor ik vaak. En ook van heel veel. Nou, ik vind het altijd leuk als, om toch even in verschijningen te praten, dat er een oude witte man naar me komt en dat die iets herkent. En dat de archetypische toch, oude ja, witte archetype, man. Ja, maar ik probeer nooit zo te praten, want ik probeer mensen echt niet zo in een hoek te zetten. Maar ik ben toch blij dat iemand zich zodanig los, ook al heb ik het heel erg over zwart-wit, maar dat die toch iets herkent in het verhaal van een jongen die geëmigreerd is vanuit Suriname. En die gemixt is. En dat die denkt, oh ja, dat herken ik ook in mijn eigen. En dat vind ik heel goed, dat mag altijd. Iedereen mag zich iets aanhaken in mijn verhaal. En ik claim het echt niet. Iedereen mag zich in alles herkennen wat ik vertel. Dus dat vind ik heel mooi. Dat alle soort mensen ontroerd raken. En ja, dat vooral. Maar spreek je ook wel eens een PVV'er die naar je voorstelling is geweest? Nee, niet naar mijn voorstelling. Zitten er allemaal fijne linkse mensen in je zaal? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de parade wel zo'n fijne, rijke linkse groep is. Ja, ik denk dat het vooral is daar. Maar nee, ik heb geen PVV in de zaal gehad, denk ik. Ik denk niet dat er, ja, niet dat ik weet. Hè. Mensen durven niet vooruit te komen. Maar ik heb wel heel veel PVV'ers gesproken in mijn leven. Voor mij, ja. Dus, Nou, ik merkte dat het grootste momentje in die voorstelling is op het moment dat je een tekst aan het voordragen bent uit een reclame van TUI, de reisorganisatie. Ja, ja, ja. Die heel goed weergeeft, vond ik, hoe ingewikkeld we het in Nederland eigenlijk vinden om te gaan met ons koloniale verleden. Ja. Kun je iets vertellen over die advertentie? Ja, nou ja, die advertentie was dit jaar nog gepost. En ze hebben het gelijk teruggetrokken omdat er heel veel ophef was. Maar het ging ze, volgens mij er stond van de stap in de schoenen van onze dappere voorouders in het groene avontuurlijke Suriname. Dus het is heel erg vanuit het koloniale perspectief geschreven. Je kunt nog lekker Nederlands praten ook. Ja, en je kan lekker Nederlands praten. Je loopt op historische plantages waar mensen met zweepslagen zeggen. Maar je kan mooi kijken naar de dingen die over zijn gebleven. Dat soort dingen dus waren in de advertentie. Dus het leek alsof het vooral gericht was op witte mensen. Dus vakanties verkopen voor witte mensen om te kijken wat hun voorouders gedaan hebben. Ja, dus dat is heel bizar. En ook dat ik denk, hè, hoezo? Hoeveel mensen lezen dit voordat het op hun website komt? En tegelijk daarop heb ik ook gereflecteerd op wat mijn grootvader heeft gedaan. Dus die maakte ook foto's van de lokale bevolking. En soms stond op de foto gewoon negerin met fles op haar hoofd of zo. Snap je? Als beschrijving van wat er. Ja, wat op de foto was. En die foto's hebben ook en die worden verkocht als prentkaarten naar Europa. Dus mensen kregen een exotisch beeld van het land. En dat het een soort pretpark maar klopt was. In het beeld niet wat hij schetste? Nee. Volgens mij dat boek, het artikel in het Parool was ook van. Dus dat de prentkaarten een exotisch beeld van de kolonie schetsen. Dat het in die tijd, terwijl het heel ingewikkeld was in die tijd, begin 1900. Het fijne details weet ik niet van de politiek of de situatie toen. Maar Nee, want volgens mij was ook de arbeidsmigranten die kwamen, die was eigenlijk toch een soort van slavernij. Maar die werden echt, die verdienden gewoon niks. Mooi afgebeeld door jouw overgrootvader. Ja, die werden heel mooi alsof afgebeeld. Alsof het er een paradijs was. Ja, en het is ook mooi, die foto's. Snap je, dus je ziet een hele Saanse vrouw in een heel mooie culturele klederdracht. Maar het is wel een exotisch, heerlijk vakantiebeeld. En dat heerst nog steeds. Als we zo weer als we kijken naar de reclame van TUI. Maar heel veel mensen die spreek, die hebben gewoon een heel exotisch beeld bij Suriname. En in mijn voorstellingen heb ik het ook. Ik doe een scène van een meisje die graag met me wou trouwen, omdat ze een Nederlands paspoort wou. Natasja. Natasja heb ik haar genoemd in de voorstelling. Maar. Zij zegt, ik wil je alsjeblieft met me trouwen, ja, want dan mag ik ook in Nederland. Dat is echt gebeurd bij ons afstuderen op de VWO. Dat soort. Ik hou ervan. Ik vind het belangrijk, of ik niet te houden van, maar ik vind het belangrijk om dit soort kanten te laten zien van Suriname. En ook kritiek te hebben soms op Suriname. Omdat ik geloof dat kritisch zijn op je land ook liefde hebben is voor je land. En ik vind het ook belangrijk om het beeld in Nederland bij te stellen. Van dat het niet een warme, heel mooie. Dat er van alles gaande is waar dit land ook vroeger aan heeft bijgedragen. Snap je? En ook hoe je dan verhoudt tot hoe jij nu in Nederland woont. En dat je dat ook leert waarderen. Dat je een genuanceerde beeld van de wereld krijgt. Dat is eigenlijk waarom ik dat soort dingen in de voorstelling zet. Ja, ja, dat is belangrijk. Heb je het gevoel dat beeld aan het veranderen is? Want er is bijvoorbeeld veel meer aandacht de laatste jaren in de media voor Kitty Kotti bijvoorbeeld. Ja, het einde van de slavernij en ook de doorwerking daarvan. Ja, nee, ik ben heel optimistisch. Als ik het vergelijk met 10 jaar geleden, toen ik voor het eerst hier kwam wonen, dan is er heel veel veranderd. Toen ik hier pas hier kwam wonen, was Zwarte Piet nog echt. Bijvoorbeeld waren er de discussie in mijn toneelschoolklasse. Toen waren mensen heel boos nog. Maar dat is nu 10 jaar geleden, nu 10 jaar later. Dat is niet denkbaar dat mensen zo konden reageren als het even over wou hebben hoe kwetsend dat is. Dus het verandert heel veel. En met die verandering komen er ook ongemakkelijkheden natuurlijk. Maar ik ben heel optimistisch. En ik denk dat de wereld verandert voor het betere, dat wil ik geloven. Maar ja, er gebeuren nog altijd, zoals het ding van TUI. Maar ja, misschien zijn dat gewoon van die kinderziektes die hierbij komen kijken. Je hebt in de voorstelling heb je een emmer met die foto's. Ja. En je verscheurt er een aantal, symbolisch, om te zeggen, ik wil dit eigenlijk achter me laten. Ja. Je hebt eigenlijk deze voorstelling gemaakt en die vorige, een jaar geleden, over je ouders, over je coming out. En ook over dat doen binnen de context waar je vandaan komt. Ja. Heb je het gevoel dat je dat daarmee ook afsluit? Dat je dit daadwerkelijk achter je kan laten en je eigen leven kan vormgeven? Ja, nee. Eigenlijk, als ik het speel, voel ik de emotie niet zozeer. Maar in het maakproces ben ik het vooral aan het doen. Dus toen ik dit maakte, toen was het voor mezelf wel echt een beetje een ontdoeningsritueel. Dat ik gewoon denk, vanaf nu neem ik de teugel zelf in handen en ik schrijf mijn eigen verhaal. En ik verhoud me niet de hele tijd tot wat welk script voor mij klaar ligt. Dus het voelt wel echt zo, ja. En dit is gewoon eigenlijk een ontdoeningsritueel dat ik in het maakproces heb gedaan. Dat laat ik keer op keer zien op de parade nu, ja. Wat voor acteur wil je eigenlijk worden? Wat voor acteur wil ik worden? Nou, ik wil ook theatermaker nu worden. Want ik ben eigenlijk incidenteel theatermaker ook geworden. Dus dat vind ik superleuk. Dus ik wil altijd blijven maken. Is het zo? Ben je ingerold? Ja, eigenlijk wel. Want ik zou eigenlijk vorig jaar met een heel ander soort voorstelling op de parade staan. Door een regisseur geregisseerd. En ik had me niet zo. Niet over jezelf? Of? Nee, niet over mezelf. Het ging wel over Suriname, maar gewoon echt een stuk. En ik had mijn solo aangedragen als materiaal, dus voor inspiratie. En toen ging dat niet door. Toen vroegen ze me, wil je solo spelen? Toen dacht ik, oké. Dat is een eer, toch? Dat is zeker een eer, maar ook eng. Want ik was helemaal niet daarvan per se. Ik wou gewoon spelen in iemands ander stuk. En toen vond ik het gewoon superleuk dat je gewoon iets kon maken. En dat mensen daar iets van vinden. En dat je iets kan zeggen. En toen mocht ik dit jaar weer komen. En toen dacht ik, ik vind het gewoon heel leuk om dingen te kunnen maken. En dus het past ook een stap dieper te gaan. Ja, en het past ook bij mijn ondernemersdrang of zo. Dus dat vind ik heel vet. En wat voor acteur zou ik willen worden? Nou, ik wil een acteur worden in de breedste zin van het woord. Ik vind het bijvoorbeeld altijd vet wat Adelheid doet. Dat ze gewoon Adelheid Rozen, die beweegt zich door zo. Dan is ze in Mijn Vrouw, Jouw Vrouw. En dan is ze in Op Human. Het programma vind ik heel mooi. Met Hugo Borst over de dood. Dus die variatie van dat je. Ik heb ook in een musical gespeeld, snap je? Maar ik ben helemaal niet van een musical. Dus die variatie die ik nu pak in alle soort genres. Je hebt met haar gewerkt ook in Wijksafari. Ja, in de Wijksafari, wat was dat ook weer voor voorstelling? Nou, de Wijksafari, dat is dan dat je in adoptie gaat. Nou, een wijk wordt overgenomen door theatermakers. En ik heb het 2 keer gedaan. 1 keer in Amsterdam-Noord en 1 keer in het AZC in Utrecht, in Overvecht. En als theatermaker ga je dan 2 weken in adoptie bij iemand. En vanuit die ontmoeting ga je een voorstelling maken. Dus, eigenlijk weer verdiepen in het verhaal van iemand die je nog niet kent. Nee, precies. Dus 2 werelden. Ik weet nog, de eerste keer dat ik meedeed, was ik bij een mevrouw van 92. Echt zo'n Jordanees van 92. En ik in een verzorgingshuis. En ik heb daar 2 weken geslapen. Ook zo op een bedje, ook bij haar in de kamer. En hoe vanuit, was dat? Ja, bijzonder. Het was heel eng, maar ook bijzonder. In het, en eigenlijk daar is mijn, als ik mezelf al als maker dan beschrijf, is daar mijn, wat ik wil maken, is dat persoonlijke en dat menselijke, daar is het eigenlijk voor mij begonnen ook. En ja, dat is gewoon, het is, in het begin, ja, je voelt dat ongemak ook. En op een gegeven moment, dat zijpelt zo weg. En dan voel je de raakvlakken en dan zie je hoeveel, ja, de gelijkenissen tussen ons. Dus je zou denken, oh ja, jongen van, ik was toen 18 of 21 en zij 92 uit Suriname, zij de Jordaan. Maar we hebben toch, ja, zoveel... waar heb je het dan over met zo iemand? Nou, we hadden het vooral over de geschiedenis, de oorlog kwam heel vaak terug. In de Jordaan van toen, ze was kroegeigenaresse, mevrouw van Inge. En toen vertelde jij het verhaal over je opa die 8 jaar in de cel had gezeten omdat hij een Duitse paspoort had. Ja, volgens mij heb ik dat wel tegen haar verteld. Ja, we hebben het over heel veel gehad. En dat was gewoon heel... Het was gewoon leuk kletsen. Het is helemaal niet zo heel diep eigenlijk. Het is gewoon in de simpelheid. Je ontmoet elkaar gewoon in de simpelheid. En dat is zoveel. En dat vertel je gewoon na in de voorstelling, die ontmoeting. Maar dat raakt mensen er heel diep. Maar het is eigenlijk zo simpel. Dus je hoeft niet... Ja, het valt niet... Het is gewoon leuk eigenlijk, punt. Het is niet... Ik probeer nu een heel intelligent antwoord te gaan bedenken van... Oh, die 2 werelden, lalala. Maar het is eigenlijk gewoon... Je werd gewoon geraakt door die vrouw. Ik werd gewoon geraakt door die vrouw. Ik heb nooit een oma gehad en dat was gewoon super mooi. En ja, het is gewoon heel bijzonder, ja. Nou, het is, ja... Nou, ik werd... Nee, het was... Het is overleden laatst. Maar nu voor het eerst na lange tijd denk ik weer terug en denk ik... Oh ja, dat was echt wel een heel bijzondere tijd. Ja. Het was ook heel mooi. En ja, ik was gewoon geraakt door die vrouw. En wederzijds was dat toen. We hadden elkaar echt gevonden. Maar ja. Ja. Ja, ja. Ja, je hebt begin dit jaar nog gespeeld in die voorstelling Oh Happy Days. Ja. Dat is een voorstelling over een, wat ik begrijp, een manipulatieve predikant ja. Van een evangelische gemeente. Ja. En een rallypopband. Ja. En die predikant die wordt vervolgens ook nog eens verliefd op een jongen. Ja, ja, ja, dat klopt. Is dat dan een manier om dingen die in jouzelf spelen eruit te spelen? Nee. Of is het? Ja, nee. Nou, het is wel een pikant onderwerp. Het is zeker een pikant onderwerp. Die op de jongen valt. Ja, maar een pikant onderwerp, maar dat gebeurt best wel zo vaak. Als je de krant leest, zie je het zo vaak. Nee, maar die dingen gebeurden gewoon ook. En ik wou, omdat ik vanuit mijn geschiedenis in de kerk. Ik kom uit de kerk van manipulatieve predikanten. Ga ik het gewoon maar even zo zeggen. Zo is het gewoon. En dat wou ik gewoon een keer op die manier onderzoeken met de schrijver toen Rob de Graaf. En die vonden het ook een interessant onderwerp. En die hebben dit stuk geschreven. Ben je bij het schrijven van dat stuk ook betrokken geweest? Nee, dat niet. Nee. Maar je herkende je daarin en je dacht... Nee, dat zeker, ja. Dit is een rol die ik kan... Nou ja, ik heb toen dus bij de gemeenschap bezit gemaakt. En ik heb daar 3 stukken al gemaakt. En ik heb gewoon een heel goede band met Rob en Roy, de regisseur en de schrijver. En we hebben soms, ga ik heel vaak bij ze eten, hebben we gewoon gesprekken. En dan hebben we het bijvoorbeeld hierover. En dat vinden ze ook interessant. En Rob de Graaf is een geniale schrijver. Die heeft ze maar misschien 3 dingen te vertellen. En het lijkt alsof je hele hersen, alle verhalen in je hoofd al weet of zo. Dus, ja. Maar heb je het gevoel dat die rol voor jou geschreven is? Op basis van verhalen die je vertelde? Ja, voor mij. Ik denk ook een beetje geïnspireerd door mij geschreven. Maar ja. Ja, is het voor mij geschreven? Ja, maar het ja. Lijkt me een belangrijk onderwerp voor je, hoe je er net over praatte. Ja. Het heeft jouw ontwikkeling in de weg gestaan. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, nou, maar die rol. Ja, waarom ik die rol het zo bijzonder. Ja, omdat ik daarvoor. Ik moet noodzaak voelen als ik iets wil maken, als ik iets goeds wil maken. En daar voelde ik die noodzaak, omdat ik me helemaal heb geërgerd in die kerk. En dat soort predikanten, ik heb die referenties zo helder voor mijn ogen. Dus die rol was best wel makkelijk om op te pakken eigenlijk. Om daar even in te duiken. Dus ja, in die zin is het misschien wel voor mij geschreven. Ja, ik wou dat heel graag een keer vertellen op die manier. Dus die kans heb ik gekregen. En die predikant werd dan verliefd op een jongen. En ja, ik dacht, ja, het is ook een beetje controversieel. Dus ja. Lekkere rol om te doen. Een lekkere rol om te doen, gewoon, ja. Nee, het was een voorstelling die dicht bij mijn hart stond ook. En ik ben, ja. Maar ik heb het eigenlijk, ik heb het eigenlijk zo afgesloten. Dus het manipulatieve van de kerk. Ja. Dat het nu even toch, weer zoeken toch, is. Toch dat afsluiten van die. Dus toch iets afsluiten. Misschien afsluiten, met deze voorstelling ook wel. Die voorstelling loopt trouwens niet meer, dus nee, daar kun je niet meer heen. Ja, ja, precies. De voorstelling Bloedknopen, die was de hele zomer al te zien op de parade. Ja. Begint aan zijn laatste reeks in Amsterdam. Ja. 16 tot en met 21 augustus. 21, ja. Dankjewel. Graag gedaan, dank jij wel. Kevin Klein, dat je hier was. Deze uitzending is natuurlijk helemaal terug te luisteren als podcast, als je later bent ingeschakeld. Morgen dan zit Teddy Tops op mijn stoel met tegenover haar de Vlaming Angelo Thijsens. Hij schreef mee aan de prachtige films Girl and Close van Lucas de Hond. Maar komt vooral praten over zijn nieuwe boek, Het Einde van de Straat. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ik zou zeggen nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.